أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Şuayb peygamberin kavmine olan tebliğini anlatan ayetlerin tam ortasında kalmıştık. Rabbimizin Vedud isim sıfatıyla dersimize son vermiştik. Seven ve sevilen Allah'ın. Ve demiştik ki Allah sizi sevsin. Allah sizi sevdirsin. Allah sizi sevindirsin cennetiyle. Şimdi Hud suresinin 91. ayetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ. Ey Şuayb dediler, senin söylediklerinden birçoğunu anlamıyoruz. وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَع۪يفًا. Üstelik biz aramızdaki konumunun ne kadar zayıf olduğunun da farkındayız. Yani seni zayıf görüyoruz, güçsüz görüyoruz. Eğer istesek seni tepeleriz demeye getiriyorlar. Devam ediyorlar. وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. Bu çok daha ilginç. Eğer diyorlar Şuayb peygambere, isyankar kavmi, ailenden hatırını saydıklarımız olmasaydı, seni öldüresiye taşa tutardık. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ. Zira sen hiç de bizden güçlü ve üstün değilsin. İşte zorbalık. İşte güçlünün haklı olduğunu sandığı, haklınınsa gücü olmayınca onun üzerinde güçlülerin zorbalığa giriştiği bir manzara. Fikre karşı güç, düşünceye ve inanca karşı tehdit, yıldırma ve kuvvet, şiddet kullanma. Burada onu görüyoruz. Yani güçlüyüz, o halde haklıyız mantığını. Onun için bir peygambere karşı, bir peygamberin diriltici mesajına karşı, o peygamberin mesajından rahatsız olanların şiddet kullanma tehdidi. Peki, o sevgili peygamber bu tehdidi nasıl karşılıyor? İşte. Kale, şöyle cevap verdi Şuayb. Ya kavmi, erahti e'azzu aleykum minallahi vettehaztumuhu veraekum zıhriye. Ey kavmim dedi, sizin nezdinizde ailemin hatırı, o hatırı parantez içinde ekliyorum, ailemin hatırı Allah'ın hatırından daha mı üstün ki onu arkaya atacak veya onu Allah'ın hatırını arkaya atılacak biri gibi telakki ediyorsunuz? Evet. Hatırı arkaya atılacak biri gibi telakki ediyorsunuz. Ne azim çelişki, ne dehşet, mantık. Aileni sayıyoruz, eğer saymasak seni öldüresiye taşlardık diyorlar. Fakat Allah'ı saymıyorlar. El ne der diyorlar, fakat Allah ne der demiyorlar. Falanca nasıl bakar diyorlar, fakat Allah nasıl görür demiyorlar. Bu konuda falan ne der, feşmekanın görüşü nedir? Falanca düşünürün, falanca feylesofun görüşü nedir diyorlar, fakat Allah'ın görüşü nedir demiyorlar. İşte aynı mantık, aynı çelişki. İnne Rabbi bimâ te'melûne muhît. Elbette Rabbim sizi yapıp ettiklerinizle kuşatacaktır. Tüm klasik tefsirlerimizde muhit sözcüğü genelde Allah'ın ilmiyle birlikte tefsir edilir. Rabbimin bilgisi yaptıklarınızı kuşatmaktadır şeklinde. Fakat bendeniz bu ibareye ilave bir takdiri gerek görmeden yalın haliyle de mana çıktığı için Rabbim sizi yaptıklarınızla kuşatacaktır. Bu bana daha hoş göründü bu mana. İnsanı yaptıklarıyla kuşatmak. Toplumları yaptıklarıyla kuşatmak. Yani cezalandırılacaksanız eğer, bunun gerekçesi eylemleriniz, amelleriniz olacaktır. Yani sizi kuşatacak bela, sizi kuşatacak azap bir başka yerden gelmeyecek. Kendi ameliniz olacak, kendi eyleminiz olacak anlamını taşıyor. وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ Ey kavmim, dedi Hazreti Şuayb, siz kendinize yakışanı yapınız. اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ Yani konumunuza uygun olanı yapınız. Ne yakışıyorsa kendinize, onu yapınız. İnni amil, ben de bana yakışanı yapacağım. Kafir bir mantığa ne yakışırsa onu yapar. Mümin bir mantığa yakışanı da ben yaparım. Dolayısıyla sizin zorbalığınız size yakışır. Gücü hakkın gerekçesi gibi görmeniz size yakışır. O mantığın zaten bir devamıdır. Fakat bana yakışmaz. Çünkü ben sizin baktığınız yerden bakmam. Siz de benim baktığım yerden bakmazsınız. Dolayısıyla siz kendi eylem ve amellerinizi beğenirsiniz. Çünkü durduğunuz yer farklı, istikametiniz farklı, bakış açınız farklı. Onun için size yakışan bana yakışmaz. Ben sizin gibi düşünemem. Bir mümin bir kafir gibi düşünemez. Çünkü yakışmaz. Bir mümin bir kafirin üzüldüğüne üzülüp sevindiğine sevinemez. Bazen tam tersi olabilir. Onu sevindiren diğerini üzebilir. Onu üzen diğerini sevindirebilir. Bir mümin, bir kafirin zihin kodlarıyla düşünmez. Bakmaz, görmez. Onun baktığı yer Allah'ın gör dediği yer, öbürünün baktığı yer, şeytanın gör dediği yerdir. Onun için ikisine yakışan da farklıdır. Sevfe ta'lem. Ayet böyle bitiyor. Zamanı gelince, sevfe ta'lemune men ye'tihi azabun yuhzihi ve men huve kâzib. Zamanı gelince, alçaltıcı cezaya kimin çarptırılacağını ve yalancının kim olduğunu öğreneceksiniz. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Zamanı gelince aslında yaptıklarınızın Allah'a göre çok yakışıksız şeyler olduğunu göreceksiniz. Zamanı gelince sizi yüceltiyor zannettiğiniz veya güçlülüğünüzden dolayı yaptıklarınızın aslında sizi alçalttığını, sizi rezil ettiğini, onurunuzu beş paralık ettiğini, yani kula kulluk ettiğinizi, Allah'a kulluk etmemenizin bedelini eşyaya kulluk biçiminde ödediğinizi ve eşyaya kul olmanın alçalmak demeye geldiğini bileceksiniz, göreceksiniz. وَرْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Siz de gözetleyin. Unutmayın ki ben sizinle birlikte zaten gözetlemekteyim, beklemekteyim. Allah'ın nasıl tırnak içinde tepki vereceğini, Allah'ın sizin ve benim davranışımı nasıl değerlendireceğini, size ve bana nasıl bir akıbet biçeceğini, size ve bana nasıl bir karne yazacağını, size ve bana nasıl bir akıbet takdir edeceğini ben de gözetliyorum. Siz de gözetleyin. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا. Evet. Derken emrimizin infaz vakti geldi. Bu zalim kavim, bu Allah'a, yalnızca Allah'a kulluk etmemekte direnen sapkın toplum, bu direnişini sürdürürken Allah'ın yasaları çerçevesinde kendilerine verilen mühlet, süre doldu. Krediyi tükettiler. İşte oradaki velemma da o da var. Krediyi bitirdiler. Krediyi tükettiklerinde ki Allah'ın insanoğluna açtığı kredi, insanoğlu tarafından tüketildiğinde artık İmza atılır, kalem kırılır, hüküm verilir. İşte onu söylüyor şimdi ayet. Necceyna Şuayben vellezine amenu ma'ahu birahmetin minna. Ne yaptık? Şuayb'i ve onunla aynı inancı paylaşan kimseleri katımızdan bir rahmet sayesinde kurtardık. Evet, hani gözetleyin diyordu ya, ben de gözetliyorum. Hani siz size yakışanı yapıyorsunuz, zaten ben de bana yakışanı yapıyorum diyordu ya. İşte akıbetine bakacaksınız, kimin yaptığının Allah'a göre nasıl değerlendirildiğini göreceksiniz. Aslında bu kıssaların Kur'an'a alınarak, son ilahi vahye alınarak ölümsüzleştirilmesi insanoğluna düşünürken, seçerken, tercih ederken hangi yolda yürümesi gerektiği konusunda bir tercih yaparken yardımcı olmak içindir. İlahi rahmetin bir tezahürüdür onun için vahiy. İnsanın tercihini yaparken Allah'ın tavsiyesidir. Akıbetini gör, tercihini öyle yap. Sonunu başından görebilirsin demektir. Ve ahazetil lezine zalemus sayha. Zulme gömülüp gidenleri malum sayha, malum çığlık, malum ses, malum sözcüğünü es-sayhatu, marife olduğu için zikrettim. Yani belirgin, belirli, bilinen bir şey. Malum bela diye de anlayabilirsin. Malum bela yakalayıverdi, kapıverdi. Daha önce de zikretmiştim. Kur'an'da tüm helak olan kavimlerin başına gelen farklı farklı belalar sayha simgesiyle ifade ediliyor. Simgesel bir sözcük. Yoksa burada sayha denilen, bu kıssanın anlatıldığı bir başka surede raçfe, patlamalı bir sarsıntı, gürültülü bir deprem sözcüğüyle ifade ediliyor. فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ. Ne oldu? Sonunda öz yurtlarında capa cansız dona kaldılar. Taş kesildiler. كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا. Adeta onlar orada hiç yaşamam. Sanki hiç yaşamamıştılar. Sanki hiç dünyaya gelmemiştiler. Yani yok gibi oldular. Ela bu'den limedyene kema ba'idet Semud. Unutmayınız, Medyen tarih sahnesinden tıpkı Semud'un silindiği gibi silindi. Allah onları tarih sahnesinden böyle sildi. Bir uygarlığı, bir medeniyeti Allah'a baş kaldırmaya kalktığında, Allah'tan aldığı gücü Allah'a karşı kullanmaya kalktığında, Allah'ın kendilerine verdiği nimetin kaynağını unutup o nimeti Allah'a isyan üzere kullanmaya kalktıklarında bir uygarlığı böyle tepesi üstüne döndürdü ve yere geçirdi. Aslında fazla söze ne hacet? Eğer ibret almayı bilirse insanoğlu, baktığı her şey bir ayet. Eğer görmeyi bilirse insan, kendisini gösteren çok ibret var bu cihanda. Tarih bir ibret vesikası olarak dehlizlerinden çıkıp önümüze seriliyor. Tabii ki ibret alan akıl sahipleri için. Kur'an bir başka tarihsel örneğe taşıyor şimdi bizi. Ve daha sonra onların ardından gelen, daha farklı bir tecrübeyi yaşamış olan bir topluluğa getiriyor. Hazreti Musa'ya ve onun gönderildiği Firavun ve önde gelen seçkin takımına. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ Doğrusu biz Musa'yı da ayetlerimizle ve kesin bir yetkiyle ila فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ Firavun ve onun yönetici seçkinlerine gönderdik. Bir davetle, risalet göreviyle gönderdik. Yukarıda verilen örnekler, gerek Şuayb peygamber örneği, gerek Lut peygamber örneği, gerek Salih peygamber ve Nuh peygamber örneklerinde sapmış topluluklar mücerret olarak bir toplum idiler ve öyle nakledildiler. Fakat bu örnekte aynı zamanda örgütlü bir toplum ve o toplumu örgütleyen öncüsü, siyasal lideri gündeme geldi. Şimdi Hazreti Musa örneğini öncekilerden ayıran bu. Örgütlü bir toplum ve bu toplumu örgütleyen siyasal bir lider, önder var. Bu Firavun. Firavun özel isim değil. Cins isim, kral gibi, sultan gibi, hükümdar gibi, melik gibi bir cins isim. Dolayısıyla Kur'an'ın her Firavun ismini andığında şu aklımıza gelecek. Tarihte özel bir isme dikkat çekmekten daha çok Firavunca yönetimlerin tüm yöneticilerine dikkat çekmedir bu. Kur'an onun için özel isim vermez. Onun için vasıfı yani niteliği yani özelliği kişiliğin, şahsın, bireyin önüne çıkarır. Birey, kişi tarihseldir, ölüp gitmiştir. Fakat onun o tavrı, onun temsil ettiği o özellik, o nitelik ölmemiştir. Firavunluk ölmemiştir. Firavun ölmüştür de. Şeytan nasıl şeytanlığını zamanlar üstü devam ettiriyorsa, firavunlar da firavunluğunu daima sürdürürler. Bu noktada Adem ölmüştür. İnsanlık, Ademiyet ölmemiştir. Peygamber ölmüştür fakat risalet vazifesi ölmemiştir. Bunun gibi. Onun için Kur'an isimlere değil, onların özelliklerine, niteliklerine dikkat çeker. Bakınız bu söylediklerimi şu ayet nasıl doğruluyor. Fettebe'u emra firavun. Evet, göndermiştik dedi yukarıda. Fakat onlar Firavun'un yasasına, Firavun'un yönetimine boyun eğdiler. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَش۪يدٍ Ne ki Firavun yasasının aklı yoktu. Daha doğrusu bu ibareyi en doğru biçimde şöyle tercüme edebiliriz. Firavun yasasının akıl kârı olması mümkün değildi. Nef'in haberi be ile gelirse, Arap dilinde bir kuraldır bu. O imkan ve ihtimalin yokluğuna delalet eder. Yani Firavunca hiçbir sistemin, hiçbir despotik sistemin sağduyusu olmaz diyor. Biraz önce söylediğimle ne alakası var? Bakınız, genelde Arapçada standart bir cümle içinde şu ayetin okuduğum ibaresi kurulsa şöyle olur. Fettebe'u emra fir'aune ve ma emruhu bireşid. İkinci Firavun ismi gelmez. İkinci zamir ile gelir. Çünkü birinci de geldiği için ve ma emru fir'aune değil ve ma emruhu biçiminde gelir. Genelde normal bir cümle. Fakat burada iki kez Firavun ismi kullanılıyor. Zamir kullanılmıyor. Bu çok önemlidir. Bunun elbette bir anlamı vardır. Elbette bu farkın anlama yansıması zorunludur. Nasıl yansır anlama bu fark? Birincide kastedilen Firavun'un kişiliği, ikincide kastedilen Firavun'un niteliğidir. Yani birincide tarihsel olan Firavun'a atıf yaptı. O yaşamış olan, etiyle kanıyla, belli bir dönemde yaşamış olan Firavun'a, Hazreti Musa'nın gönderildiği Firavun'a atıf yaptı. Fakat ikincide Firavun'un özelliğine, niteliğine temsil ettiği şeye atıf yaptı. Hiçbir Firavunluk, Firavun'un, Firavunlukların, Firavunca yönetimlerin hiçbirisi sağduyuya dayanmaz dedi. İkincisinde niteliğe atıf yaptı. İşte fark bu. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارِ O, yani Firavun, kıyamet günü de toplumunun önüne düşecek ve onları ateşe sürecek. فَاَوْرَدَهُمْ Vurud, varit, virt, Kur'an'dan nerede gelirse gelsin, vardırmak, sokmak, girdirmek, götürmek anlamlarına kullanılır. Aslında bu sözcük sürüler için kullanılır genelde. Yani onun için ben de sürecek dedim. Sürüyü sürmek bu sözcükle ifade edilir. Çok ilginç değil mi? Ve bi'sel virdul mevrud. Bakınız aynı köke ait iki sözcük daha geldi ayetin sonunda. Sürüldükleri yer ne berbat bir yer. Virt, sürüyü sulamak için suya götürmeye deniliyor Arap dilinde. Sürüyü, hayvan sürülerini sulamak için suya götürmek. Çok ilginç. Yani müsbet bir kelime aslında. Burada birkaç kinaye, birkaç mecaz birden yapılıyor. Mecazın bir tanesi, tüm Firavun ve Firavunca yönetimlerin ellerinin altındaki kitleleri sürüleştirdiklerine bir atıf var. Niçin sürüleştiriyorlar? Yönetmesi kolay olsun diye. Onun için bir önceki ayet, akılsızdı diyor. Yani reşit değildi. Firavun'un yönetimi, Firavun'un yasaları akıl kârı değildi. Akılcı değildi, akıllı değildi. Sağduyu eseri değildi. O ma emru Firavun bir reşid. Akıl sahibi değildir. Akılcı değildir Firavun yasaları. İşte onu açıklıyor aslında bu ayet. Ne diyor? Çünkü sürüleştirildiler. Sürüde akıl olur mu? Akıl olsa sürü olur mu? Evet. Niçin akılsızlaştırır firavunlar güttükleri toplumları? Çünkü akıllı toplumlar kolay güdülmezler. Akıllı toplumlar dahası başlarında firavunu yaşatmazlar. Öylesine bir despotik sisteme izin vermezler. Onun için bu bir. İkinci kinaye buradaki. Adeta sürüleştirdikten sonra o toplumu suya götüreceğiz diye önlerine katıyorlar. Fakat işin tersi, ateşe götürüyorlar. Yani burada da çok ilginç bir benzetme, bir atıf var. Kula kul olanlar, kula kul olmalarının cezasını suya götüreceğiz diye ateşe götüren çobanların eliyle çekiyorlar. Ve mazur değiller bu ayete göre. Bu ayetlere göre Allah onları mazur görmüyor. Mazeret ileri sürseler bile kabul etmiyor ki Kur'an'ın başka ayetlerinde onlar kendilerini başkalarının, önderlerinin, liderlerinin cehenneme sürdüğünü söyleyecekler ve bunu mazeret olarak ileri sürecekler. Fakat Allah onların bu mazeretlerini kabul etmeyecek, etmiyor. وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Sonunda peşlerine burada da bir lanet takıldı, kıyamet gününde de. Yani bozulan toplumlar. Bakınız, burada lanet takılmasının sebebi sapık akidelerinden dolayı değil. Sapık akidelerinin cezası ahirette. Fakat burada lanete uğramalarının, yani daha dünyadayken lanete uğramalarının sebebi sürüleşmeleri. Zalim bir yöneticinin zulmü altında inlemek, lanete uğramak olarak niteleniyor. Bu ilginç. Yani ben bunun niçin bu kadar rahatlıkla söyledim? Yanlış ve sapık akidelerinin cezasını burada değil öbür tarafta görecekler. Yine bu surenin başında gelen, yanılmıyorsam 14. ve 15. ayetlere bir atıf olsun diye. Onlar bu dünyaya ilişkin paylarını buradan alacaklar. Ve oraya bir pay kalmayacak. Ve daha sonra da gelecek zaten buna, bu gerçeğe ima eden ayetler. Onun için değerli dostlar, burada dünyadaki lanet insanların kötü yönetime mahkum edilmeleridir. Ve ukbada da lanete uğrayacaklar. Çünkü kötü yöneticileri sapkın olduğu için onların sürdüğü yere gidenler de onların akıbetini paylaşacaklar. Bi'ser rifdül merfud. Yukarıdakine benzer, kafiyesi de uyağı da olan ve yine aynı belagat çerçevesinde bir başka cümle geldi. Ve aldıkları pay ne berbat bir paydır. Yukarıda virt su varmak, sulamaktı. Rift de pay vermektir. İkisi de olumlu kavramlardır bakınız. Fakat iki olumlu kavramdan bir ise kullanılarak olumsuz iki cümle çıkarılıyor. Dolayısıyla işte kinaye mecaz yapılıyor. İyi diye alırlar, sonuçta getirip cehenneme bırakırlar. Biz sizi ıslah edeceğiz derler. Tıpkı Bakara suresinde dedikleri gibi. Onlara وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Yeryüzünü kokutmayın. Ülkemizi, toprağımızı ahlaki bir çözülmeye, bozulmaya uğratmayın dediğiniz zaman, denildiği zaman nasıl savunurlar? قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz reformcuyuz derler. Biz düzelticiyiz derler. Biz ıslahatçıyız derler. Biz bir takım reformlar yapıyoruz derler. Ki ıslahatın modern Türkçedeki karşılığıdır işte reform. Onun için ne diyor Kur'an? Ela innehum humul mufsiduna velakin la yeşurun. Dikkat edin. İşte bozguncuların, işte toplumsal çözülmeyi gerçekleştirenlerin, işte kokuşmanın, işte sosyal çöküntünün gerçek mimarı onlardır. Fakat bunun dahi farkında değiller. Adeta birbirini tefsir eden iki ayet bunlar. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكُ Bütün bu kıssasını sana aktardıklarımız bilinen kentlerin acı hikayeleridir. مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ Onlardan geriye kalıntı bırakan da var. Hasat edilmiş bir tarla gibi yerinde yeller esen de var. Burada tabii ki bölgedeki helak olan kentlerin, uygarlıkların kalıntılarına dikkat çekiliyor. Ama öyleleri de var ki hiç kalıntı bırakmamışlar. İşte Ad kavminin helaki gibi. Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı. Fakat başka, mesela Salih kavmi, Medyen. Şu anda Medyen'in kalıntıları var. Mesela Lut kavmine gelen belanın kalıntısı işte Lut gölü ve çevresidir. Onun için şu anda ki bu ayetlerin indiği andaki Araplar o kalıntıları görüyorlardı. Adeta belayı kokluyorlardı. Onun için onlara doğrudan bir uyarı var. Tabii ki Kur'an'ın tüm muhataplarına dolaylı bir uyarı. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Bu çok çok çok iç çarpıcı bir gerçek. Bakınız ne diyor Rabbimiz. Onlara zulmeden biz değildik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Hemen ben bir başka formu hatırlıyorum bu meyanda. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar bize zulmetmediler. Fakat onlar kendi öz benliklerine zulmettiler. Yani ikisini toplarsak, ne onlar bize zulmettiler, ne biz onlara zulmettik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Aslında zulüm, insan Allah, insan eşya, insan insan ilişkisinde bir şeyi yerinden etmektir. Eğer Allah'a ait bir vasfı Allah'tan başka şeye verirseniz, yakıştırırsanız zulmetmiş olursunuz. Buna akidevi zulüm, yani şirk denir, küfür denir. Eğer insana ait bir hakkı ondan alırsanız, Bir başkasına verirseniz insana zulmetmiş olursunuz. Buna ameli zulüm denilir. Eğer kendinizi Allah'ın koyduğu yerden alır da Allah'a kul olarak yarattığı kendi varlığınızı kula kul yaparsanız, eşyaya kul yaparsanız, servete kul yaparsanız, şöhrete kul yaparsanız bu kez kendinize zulmetmiş olursunuz. Bu da manevi intihardır. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكُ. Dahası Rablerinin helak emri geldiğinde Allah dışında yalvarıp yakardıkları ilahları onların başından hiçbir şeyi savamadı. Biraz önce yaptığım tefsiri nasıl da açıklıyor bakınız. Yani hem müfessir hem müfesser, hem yorumun kaynağıdır, hem de kendisi bizatihi varlığın ve hakikatin tefsiridir. Tefsirin hem objesidir hem öznesidir, failidir vahiy. İşte bu manada ne diyor bakınız. Allah'ın vasıflarını başkasına yakıştırdılar. Ve dolayısıyla Allah'a ait bir özelliğe zulmettiler. Allah'ın hakkına tecavüz ettiler. Bu budur. Allah'ın hukukuna tecavüz. Dolayısıyla ne oldu sonuçta? Allah'tan çalıp da tabir caizse bir başkasına yakıştırmaya çalıştıkları ilahi sıfatları, verdikleri o şeyler kendilerine herhangi bir karşılık veremediler. Yani onları tanrı etmelerinin karşılığında onlar da bunları kurtarsaydı ya, ellerinden tutamadı. Allah'a karşı koruyamadılar. Koruyamazlardı da zaten. İşte onu söylüyor. Kula kul olmakla yetindiler. Eşyaya kul olmakla yetindiler. Kendi hatırlarını ve şereflerini beş paralık etmekle yetindiler. وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْب۪يمٍ. Üstelik bunlar kendi yok oluşlarını hızlandırmaktan başka bir işe de yaramadı. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى. Ve senin Rabbin kentleri cezalandırmak istediği zaman işte böyle cezalandırır. وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Niçin derseniz, onlar zulmetmişlerdi. Biraz önce saymıştım ya, insan Allah, insan insan insan eşya ilişkisinde Allah'ın koyduğu yerden etmişlerdi. Onun için de kendilerine, hakikate ve eşyaya zulmetmişlerdi. İnne ahzehu elimun şedid. Hiç şüphesiz onun cezalandırması çok can yakıcı, pek şedittir. İnne fi zalika le ayeten limen khafa azabel ahireh. Kuşkusuz bunda ahiret azabından korkanların alacağı derin ibretler vardır. Zalike yevmun mecmu'un lehun nasu ve zalike yevmun meşhud. Ki o gün tüm insanlığın toplandığı bir gündür ve o her şeyin ortaya serildiği, bir bir açılıp saçıldığı, hiçbir şeyin gizli kalmadığı, hayat filminin bin boyutuyla, binler boyutuyla mahşerde izlettirildiği bir gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Ve o günü biz sayılı bir sürenin dışında asla ertelemeyiz. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ. O gün geldiğinde hiçbir kimse onun izni olmadan savunma yapamayacak. Ağzını açamayacak. Şimdi Allah'ın gönderdiği vahye karşı ağızlarına geleni söyleyenler bir gün gelecek hakimi Allah olan mahkemede öyle ağızlarına geleni atamayacaklar. Araya girmedim. Ahiret hakkında ebedi gerçekleri ifade eden bu ayetlerin arasına tefsir gerekçesiyle girmek de istemedim ki ruhumuz üzerinde gereken etkiyi yapsın diye. Çünkü bu manzarayı, bu sahneyi bize Allah'tan başka kimse haber veremez. Bu son okuduğum cümlede savunma yapamayacaklar diye çevirdiğim cümlede elbette Allah'ın insanların ahiretteki savunma haklarını tanımayacağı anlamına alınmamalı. Savunma hakları Nahl suresinin 111. ayetiyle zaten garanti edilmiştir. Hatta ondan daha ötesi birbirleri arasında ağız dalaşına bile girecekleri Kur'an'da nakledilmiştir. Ama burada söylenmek istenen Allah'ın ahirette mutlak otoritesi, yani artık dünyadaki gibi bir manevra alanı da tanınmayacak. Bu anlatılıyor. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وسعيد. Sonuçta onlardan kimileri bedbaht, kimileri de bahtiyar olacak. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. Artık bedbaht olan kimselerin mekanı ateş olacak. لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ. Onlar orada inilti ve sızıltıyla, ahu efgan ile ortalığı velveleye verecekler. Halidine fiha ma dametis semavatu vel ardu illa ma şa'a rabbuk. Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer orada durduğu sürece onlar da orada kalmayı sürdürecekler. İnne rabbeke fe'alun lima yurid. Unutma ki senin Rabbin dilediğini yapan Allah'tır. Bu ayet Kur'an tefsir tarihinde çok müstesna tartışmalara konu olmuş. Çok farklı yorumlar bu ayet merkeze alınarak yapılmış. Bu ayete dayanarak birçok sahabi ve alim cehennemin sonsuzca olmadığını, mutlaka çok uzun bir süre var olsa da sonsuzca bulunmayacağını söylemiş ya da onlardan bu meyanda görüşler nakledilmiş. Bu konuda Hazreti Ömer'den, Abdullah bin Mes'ud'dan, Ebu Hureyre'den, Ebu Said el-Hudri'den ki bunların hepsi sahabe ve daha sonraki tabiinden ve ondan sonraki nesillerden olan Şabi gibi, Abd bin Hümeyd gibi ki hadis alimlerindendi. Alimler de bu ayete dayanarak azabın ebedi, sonsuzca daha doğrusu olmayacağı yönünde görüş beyan etmişler. Bu noktada bu görüşlerin tamamını toplayıp yine bu görüşü savunmak üzere İbnül Kayyim el-Cevziye, büyük alim, bir eser bile kaleme almış. Hadil Ervah ila Biladil Efrah adıyla. Fakat bütün bu görüşler tabii ki birer görüş. Tabii ki saygıdeğer görüşler. Ama bu konuda gayb konusu olduğu için cehennemin süresi konusunda spekülatif bir tartışmayı şahsen doğru bulmuyorum. Halidine fiha ebede gibi hult ve ebed kelimelerine dayanarak cehennemin sonsuz olmadığını savunan sahabe ve ondan sonrakilerin görüşlerine karşıt görüşler olmuşsa da bunlar hult ve ebed sözcüklerinin Arap dilinde hiçbir zaman sonsuz manasına gelmediğini, yine uzun süreler anlamına geldiği şeklinde cevaplar verilmiş. Dediğim gibi bu sadece bir anekdot olarak naklettiğim, fakat üzerinde gaybi bir mesele olduğu için spekülasyon yapılmaması gerektiğini düşündüğüm bir şey. Ama bir sonraki ayet ve o ayetin bitişiyle bu ayetin bitişi arasındaki farka dikkat çekerek ben hadisenin daha farklı bir boyutunu işlemek istiyorum. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا. Evet, yukarıdaki ayetin sonu اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُر۪يدُ. Unutma ki senin Rabbin dilediğini yapan Allah'tır diye bitiyordu. Şimdi 108. ayete geliyoruz. O da tam tersine cennetle ve cennetliklerle ilgili. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا. Ve bahtiyar olanlara gelince, yani cennetlikler mi bahtiyar olacak, bahtiyar olanlar mı cennetlik olacak? Bu, buradaki ibareye göre bahtiyar olanlar cennetlik olacak. Çünkü öncelikle bahtiyarlıkları dile getiriliyor. Bahtiyar olanlara. Onun için buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Müslüman olmak, mutlu olmaktır. Bahtiyar olmaktır. Eğer Müslüman olmayı, iman sahibi olmayı hayatınızda ve yeryüzünde mutlu olmak biçiminde algıladınız ve yaşadınızsa bahtiyarsınız. Ve bahtiyar olanların akıbeti cennet olacak. فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. İşte onlar da Rabbin aksini dilemedikçe, gökler ve yer orada durduğu sürece içerisinde yerleşip kalacaklar. عَتَاءً غَيْرَ مَجِذُوذ. Bu çok önemli. Kesintisiz bir bağış olarak. Yukarıdaki cehennemle ilgili ayetin sonu nasıl bitiyordu? Unutma ki senin Rabbin dilediğini yapan Allah'tır. Cehennemle ilgili ayet böyle bitiyor. Fakat cennetle ilgili ayet öyle bitmiyor. Kesintisiz bir bağış, bir fark. İşte asıl benim bu farka dikkat etmek istiyorum ben. Cennet ve cehennemin süreleri üzerine konuşmak, gayb hakkında konuşmaktır gibime geliyor. Fakat Allah'ın rahmetiyle gazabı hakkında konuşmak, gayb hakkında konuşmak değildir. Ve cennet Allah'ın rahmetinin, cehennemse gazabının bir eseridir. Ve şu bir gerçektir ki, Allah'ın rahmeti gazabını kuşatmıştır. Şu bir gerçektir ki, ve bu gerçeği de Allah'ın vahyi bizzat haber vermektedir ki, azabi usibu bihi men eşa, benim azabım dilediğime, yalnızca dilediğime isabet eder. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Fakat rahmetime gelince o her şeyi kuşatmıştır. Bunu buyuran Allah'tır. Araf suresinin 156. ayetini okudum. Yani o her şeyin içine azabı ve gazabı da girmektedir. Madem her şeyi kuşatmıştır, o halde asıl olan rahmettir. Ve buradan yola çıkarak rahmetin varlığın ilk özü, yaratılış illeti ve sebebi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gazabın ise sadece lokal, sınırlı ve çok mahdut olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu iki ayetin sonu bundan farklı bitiyor. Yukarıda rahmeti, affedersiniz, gazabı, cehennemi sınırlar şekilde biten ayet, cennetle ilgili ayete gelince sonsuzca ve kesintisiz bir saadete dikkat çekiyor. Onun için Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. İşte bunun bilinmesi esastır diye düşünüyorum. فَلَا تَكُ ف۪ي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا اُلَا. Artık bu adamların neye taptıklarından hiçbir kuşkun olmasın ey peygamber. Ne demek bu? Bir sonraki cümleyi de okuyalım. مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ. Onlar önceki atalarının kulluk ettiklerinden başkalarına kulluk etmiyorlar. Sahi birinci cümledeki bu adamların neye taptıklarından hiçbir kuşkun olmasın ne demek? Hani hatırlayalım, Mekke müşrikleri Allah'a baş ilah olarak inanıyorlardı. İlahul alihe. Ve işte bu putlar neci? Siz Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten de gökten yağmuru kim yağdırıyor diye sor onlara. لَيَقُولُنَّ Allah. Elbette Allah diyecekler diyor Kur'an. Bu manada yaratanın Allah olduğuna iman ediyorlardı. Peki bu putlar ne diye sorduğunuzda verdikleri cevap Kur'an'ın bize naklettiğine göre şu: لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bunlar Allah'a bizi yaklaştıran aracılardır. İşte burada. Yani şöyle bir tereddüde kapılma ey peygamber. Ya bunlar acaba gerçekten Allah'a iman ediyorlar da burada bir, yani hafif bir yanılsama mı var falan diye aman tereddüt etme. Yani bunlar Allah'a da iman ediyor zannetme. Böyle bir inanç Allah'a iman etmek değildir. Nedir ya? Hevaya, hevese, içgüdüye, kişinin arzularına tapmasıdır. Yani ayartıcı özbenliğine, egosuna kul olmaktır. Tıpkı Kur'an'ın dediği gibi, ne diyordu Kur'an? اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Sen arzusunu ilah edineni, tanrı edineni görmüyor musun? Diyordu. Arzuyu tanrı edinmek, arzuya kul olmak görmüyor musunuz? İnsan Allah'ın emrini bir kenara bırakır da arzusunu öne alırsa, insan kendi kişisel egoistçe duygularını Allah'ın emrine tercih ederse, Allah tarafından bu arzuyu tanrı edinmek, arzuya kul olmak biçiminde nitelendiriliyor. Bu çok önemli. Onun için Allah şöyle nitelendiriyor. Eğer bir insan tanrısını atama yetkisini kendinde görüyorsa, Allah'la arasındaki aracıları atama yetkisini kendinde görüyorsa, o kendi arzusuna tapıyor. Çünkü aracılar olsaydı onu Allah'ın seçmesi lazımdı. Aracıları niye siz seçiyorsunuz? Şunlar şunlar benim aracılarım. Siz bunlara başvurun derdi. O zaman başvururdunuz. Fakat böyle dememiş, aksini demiş. Ben hiçbir aracı kullanmıyorum. Fe inni garibun, ben kuluma yakınım. Hatta şah damarından yakınım demiş. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şah damarından yakın olan Allah böyle der mi? O halde siz uyduruyorsunuz. Bu Allah'a iftira olmuş oluyor. Ve inna lemuvaffuhum nasibahum gayra menkus. Şu var ki biz onların payına düşeni hiç eksiksiz ödeyeceğiz. Bu ibare ilginç. Tüm kadim müfessirler bu ibareyi kinaye olarak değil, hakikat olarak anlamışlar. Yani onların hiçbir hakkını kısmayacağız. Ben şöyle anlıyorum bunu. Farklı bir çağrışımı var. Onlar Allah'ın hukukuna tecavüz ediyorlar. Fakat Allah onların hakkına riayet edecek. Hiçbir şeyi kısmayacak. Kula, eşyaya, benliğe kul olma yoluyla Allah'ın hakkına tecavüz etseler de Allah onların hakkını tas tamam verecek. Fakat bu ayetin mutlaka 15 ve 16. ayetlerle birlikte anlaşılması lazım. Oraya gittiğimizde onların hakkını dünyada kullandıklarını, kullanacaklarını, ahirete bir paylarının kalmayacağını görüyoruz bu surenin 15 ve 16. ayetlerinde. Ve lekad ateyna Musa'l kitabe fehtulife fi. Doğrusu biz Musa'ya da kitap vermiştik ve onda da ayrılığa düşmüşlerdi. Yani Resulullah'ı teselli sadedinde, ey peygamber, sadece senin gönderildiğin toplum sana bunu yapmadı. Senden önceki peygamberlerin başına da bu geldi. Onlar da vahide ihtilaf ettiler. Hatta İsrailoğulları vahiy gönderilinceye kadar müttefik idiler, beraber idiler. Vahiy gönderdikten sonra garip bir biçimde ihtilafa düştüler. Ayrıldılar, birbirine düştüler, tefrikaya düştüler. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Ne ki, eğer Rabbin tarafından daha önceden bir yasaya bağlanmamış olsaydı, onların kendi aralarında daha başından hüküm verilir, iş bitirilirdi. Evet, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, iş bitirilirdi. Eğer Allah'ın yasası olmasaydı. Nedir Allah'ın yasası? İnsanlar seçme yetkisini kullanacak. İnsanlara irade verilmiştir. İnsanın kaderi seçmektir. Allah'ın yasası bu. Ve innehum lefî şekkim minhum murîb. Çünkü onlar da kimler? İsrailoğulları da onun hakkında, kimin hakkında? Hazreti Musa'nın hakkında tıpkı Mekkelilerin yaptığı gibi endişeli bir kuşkuya kapılmıştılar. Resulullah'ı teselli ediyor bu ayetler. Ne demişlerdi Hazreti Musa'ya İsrailoğulları? لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Allah'ı apaçık, açıkça görmedikçe sana iman etmeyeceğiz, güvenmiyoruz demişlerdi. لَنُؤْمِنَ aslında sana güvenmiyoruz, ahlaki imandır. Musa peygambere güvenmediklerini söylemişlerdi. Neden? حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Yani açıkça Allah'ı açık olmayan şekilde zaten görüyorlardı. Mucizeleri gördüler. Denizden, Firavun'dan kurtuldular. Musa aleyhisselam önlerine düştü, büyük bir zulümden kurtardı. Men ve selvayı gördüler. Bir nimete erdiler. Yani Allah'ın dolaylı olarak lütfu, inamını görmüşlerdi zaten. Fakat bu kez açıkça görmeden dediler. Sana güvenmiyoruz. Onun için Resulullah'ı teselli eden bu ayetler Hazreti Musa'nın toplumunu ibret olarak gösteriyor. Ki Mekkeliler de hazine ve melek istemişlerdi. Hatırlıyor musunuz bu surenin başında 12. ayette? Onlar da bir hazine indirmedikçe gökten ya da bir melek gelmedikçe diyorlardı. Yani burada söylenmek istenen şu. Bunu göndermek bizim için hiçbir şeydir. Fakat gönderdikten sonra inanmazlarsa işte bu toplumların başına gelen onların da başına gelir. Bu söylenmek isteniyor. Ve inne kullen lemma leyu. Yani tekrar başa döneyim kusura bakmayınız. İsrailoğulları bunun daha ötesini, daha öte mucizeleri gördüler. Bu sefer de Allah'ı açıkça görmedikçe güvenmeyeceğiz dediler. Yani bu işin arkası gelmez diyor Rabbimiz. Eğer insanlar hakikate uymamak için bahane yoluna sapmışlarsa bahanelerin arkası gelmez imasında bulunuyor sevgili Efendimiz'e. Ve inne kullen lemma leyuvaffiyennehum rabbuke a'malahum. Ve hiç kuşkun olmasın ki Rabbin onların her birine de yaptıklarının karşılığını tas tamam ödeyecektir. İnnehu bima ya'maluna habir. Unutma ki o yaptıkları her şeyden haberdardır. Ödeyecektir. Fakat onların istediği dünyada, bu dünyada verilmiştir. Çünkü onlar dünyayı istemişlerdir. Öteye pay kalmamıştır. Bu surenin 15 ve 16. ayetlerinde ifade buyurulduğu gibi. Festekim kema umirte ve men tebe me'ak. Şu halde emrolunduğun gibi dosdoğru bir yol tut ve sana uyanlar da aynı yolu tutsun. İbni Abbas ve İmam Cafer Hazreti Nebi'nin şeyyebetni suratu Hud, benim saçlarımı Hud suresi ağarttı, beni Hud suresi ihtiyarlattı sözünü bu ayet üzerine söylediğini dile getirirler. Bu görüşü ileri sürerler. Fakat tabii ki bu bir görüştür. Daha önce de dile getirdiğimiz gerekçeler bu ayetten hiç de geri kalan gerekçeler değildi ki onlardan biri anılan toplulukların akıbetiydi. Peygamberin muhatap olduğu Mekke toplumunun başına da böylesine bir bela, böyle bir akıbete çarptırılmaları tehlikesi ya da ihtimali Resulullah'ı ihtiyarlatmıştı. Onun dışında bir sebep daha görüyorduk ki onu da dile getirmiştik. Peygamber yakınları, Nuh peygamberin oğlunun serüveni burada dile getirilmişti. Yine Lut peygamberin eşinin o dramı burada dile getirilmişti. Ve Resulullah'a kişinin peygamber olması onun sapık yakınları için, onların sapmış olmaları için herhangi bir avantaj sağlamaz. Onun için Efendimiz bu mesajı çok iyi aldığından dolayı kızım Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al, babam peygamber diye güvenme. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam diyordu. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenlere asla, asla ufacık bir eğilim dahi göstermeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Sonra ateş size de dokunur. Evet. Var mı ihtiyacı tefsire? Zulmedenlere meyletmeyin diyor. Küçücük bir eğilim göstermeyin. O küçücük diye tercüme etmem boşuna değil. Zemahşeri er-rükûnu meylul yesir diyor. Ufak dahi olsa bir eğilim diyor. Onun için size ateş dokunur diyor. Meyletmeyin zalimlere. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sizin Allah'tan başka bir yardımcınız da olmadığına göre sonra büsbütün yardımsız kalırsınız. Zulüm ateştir diyor ayet. İster insan insan, ister insan Allah, ister insan eşya ilişkisinde, hangi tür ilişkide olursa olsun ilişkilerinizde zulmetmeyin. Ve akimis salate tarafeyn nehari ve zulfen min el-leyl. Ve şimdi tavsiyesine geçti. Peki nasıl bir hayat kuralım ve bu hayatın esas duruşu ne olsun? Sorusuna cevap. Esas duruş cevabı. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namazı ikame et. Bundan çok daha önce, bu da Mekki bir sure. Ama bundan çok daha önce, daha Taha suresinin 130. ayetinde 5 vakit namazı ima eden ayet gelmişti. Ben burada da 5 vakte açıkça bir gönderme görüyorum. Tarafeyn neher, gündüzün iki ucu, tesniye iki. Tarafeyn neher ve zulefen, zulef çoğuldur. Arap dilinde çoğulun minimumu, asgarisi üçtür. 2+3. Bu açık. Bunun dışındaki spekülasyon olur doğrusu. Tabii bu vakitlerin birebir neye tekabül ettiğini sevgili Efendimiz bizzat yaşayarak, sünnetiyle, ameli sünnetiyle, uygulamalı olarak ortaya koymuştur. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ Unutma ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu ayeti, bu ibareyi açıklama babında birçok haber nakledilir. Bunlardan en dikkat çekici olanları tefsirlerin hemen tamamının naklettiği bir olay var. Bir gün diyor bir ensari, Medineli bir sahabi, Resulullah'a geldi ve dedi ki, ya Resulallah, ben bugün bahçeme gitmiştim, orada bir hanımla karşılaştım, buluştum. Birlikte olma dışında ona her şeyi yaptım. Öptüm, okşadım, şöyle ettim. Bana münasip gördüğün cezayı ver. Resulullah önce bir şey söylemiyor. Bu zat dedikten sonra ayrılıyor. Onu bana getirin diyor Resulullah. Hazreti Ömer o arada Allah kapatmıştı. Sen niye açtın be adam Allah'ın örttüğünü diyor. Adam getiriliyor ve Resulullah bu ayeti okuyor. اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ İyilikler kötülükleri götürür. Buradaki iyilikten kasıt namaz olarak yorumluyor orada bu olay için Resulullah. İki namaz arasında yapılan küçük günahları namazlar siler, süpürür, temizler diyor adama. Adam bu cevaba sevinerek gidiyor. O ayrıldıktan sonra Hazreti Ömer biraz şaşkınca, sanırım bu suçu biraz daha büyük olarak niteliyor Hazreti Ömer ki, ya Resulullah bu sadece bu adam için mi geçerli diye soruyor. Resulullah hayır, hepiniz için diyor. Onun için iyilikler, güzellikler kötülüklerin üzerine örten bir gündüz gibidir. Güneşin geceyi yok ettiği gibi tıpkı. Zalike zikra lizzakirin, işte bu öğüt alacak insanlara bir hatırlatmadır. Vasbir fe innallaha la yudiu ecra'l muhsinin, diren. Unutma ki Allah iyilerin hak ettiği karşılığı asla zayi etmez. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُلُوْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. Keşke çıksaydı. Ama ne yazık ki sizden önceki nesiller arasından kendilerini kurtardığımız bir azınlık dışında yeryüzünde toplumsal çürümeye karşı direnen akıllı ve erdemli kimseler çıkmadı. Keşke çıksaydı diyor Rabbimiz. Ama çıkmadı. Çok az çıktı. O çıkanı da biz kurtardık buyuruyor. وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجْرِم۪ينَ. Peki çoğunluk ne yaptı? Onu da söylüyor ayet. Zulme eğilimli çoğunluksa ayartıcı dünyevi zevklerin peşine düştüler. Peşine takıldılar dünyevi lezzetlerin, günaha gömülüp gittiler en sonunda. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. İşte bu, bu surenin berceste ayetidir. Bu surenin içindeki zirve ayet budur sevgili dostlar. Ve bakın ne diyor. Değilse tüm kıssaların özeti adeta. Senin Rabbin halkı birbirlerine karşı doğru dürüst davrandığı sürece sadece sapık inançları yüzünden uygarlıkları, kentleri helak etmez. Çok önemli bir nokta. Sadece sapık inançları yüzünden değil, asıl birbirlerine karşı dürüst davranmamaları yüzünden helak eder. Sapık inançlarının cezasını ahirette verecektir. Fakat dünyadaki gelen bu belalar, bu çökmeler, bu kokuşmalar, bu çözülmelerin sebebi insani ilişkilerdeki dürüst olmama halidir. Burada bir zulmin ifadesini Ferra, Taberi, Razi, Beydavi gibi birçok müfessir şirk, küfür olarak nitelendirmiş. Biz de bu tercihi aktardık. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا. Zaten eğer Rabbin dileseydi insanlığın tamamını tek bir ümmet yapıverirdi. Fakat dilemedi demektir bu. Farklılıklar iradenin eseridir demektir. Allah insanın iradesini diledi demektir. Allah'ın kaderi insanın seçmesidir demektir. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ. Bu daha da önemli. O bunu dilemediği içindir ki, parantez içinde bir açıklamayla girelim bu ibareye, onlar aykırı görüşler benimsemeye yönelmişlerdir. Yani insanlar farklı düşünmeyi sürdüre gelmişlerdir. Allah tek bir ümmet yapmadığı için. Allah'ın dileği budur. Daha doğrusu Allah iradeyi dilemiştir. Allah'ın insan için takdiri seçmektir. İnsanın seçimi. farklı düşüncenin burada, muhtelifin, terim anlamıyla muhalif düşüncenin ilahi yasa gereği olduğu beyan ediliyor. Bakınız, bir sapma ve aykırılık olan muhalif düşünceye karşı çok özgün bir bakış açısı geliştiriliyor. Vahyin bize aktardığı bakış açısı bu. Muhalif düşünce adeta ne kadar aykırı ve farklı olursa olsun işte yaşayacak, devam edecek demeye getiriliyor. İlla men rahime rabbuk. Tabii ki Rabbinin rahmetiyle yol gösterdiği kimseler hariç. Yani insanların içerisinde Allah'ın rahmetini gören, yol göstericiliğine uyanlar elbette ki aykırı düşüncelere sapmayacaklar. Fakat bu da onların tercihi. Şuradaki ibare anahtar bir ibare. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Bunu sayfalar dolusu tefsir etsek yeridir. Oysa ki o tüm insanları işte bunun için yarattı. Bunu nasıl anlayacağız? İşte bunun için yarattı. Ne için yarattı? Bizim çevirimiz ve tercihimiz hemen bir önceki rahmete raci olduğu için şöyledir. İşte insanları bu rahmete nail olmak için yarattı. Allah'ın kılavuzluğuna uysunlar diye yarattı. Allah'ın insan için koyduğu rahmeti alsınlar, buna layık olsunlar, bu rahmete tabi olsunlar, hak etsinler diye yarattı biçimindedir ki bizim bu tercihimiz İbn Abbas, Mücahit, Katade, Dahhak gibi ilk büyük müfessirlerin de tercihidir. Bunun alternatif bir anlamı da şöyle olabilir. İşte onlar farklı düşünceleri iradeleriyle seçsinler diye yarattı. Biçiminde de bir mana verilebilir ama bu manayı ayetin bağlamı öndeki ve sondaki cümle doğrulamamakta. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ne ki rahmete ısrarla, ısrarla sırt çevirenler için de Rabbinin andolsun ki ben cehennemi bütünüyle görünmez varlıklar ve insanlarla dolduracağım sözü elbet gerçekleşmiş olacaktır. Yani burada sonucuna katlanıyorsa tercihini iradesiyle yapsın. Fakat unutmasın ki tercihinden sorumlu olacak. Unutmasın ki tercihinin hesabını verecek. Bunu da aklından çıkarmasın. Elbette yanlış tercihte de bulunabilir. Yani insanoğluna Allah küfretme hakkını vermiştir. Evet, insanoğluna Allah inkar hakkını vermiştir. Fakat insan bu hakkı kullanırken şuna dikkat etmeli. Bunun hesabını bir gün soracaklar. Yani insan kendisine verilen irade yeteneğini istismar etti mi etmedi mi? Kötüye kullandı mı kullanmadı mı? Bu insanoğlunun eline geçirdiği bir aleti nereye kullandığıyla çok yakından ilgili bir şeydir. Size biri harika bir silah vermiş ve siz de o silahı size hediye edene doğrultmuş ve onu vurmuşsanız herhalde onun size bu silahı vermesinden maksat bu olamaz. Eğer size biri irade gibi muhteşem bir nimet ve alet vermişse, siz iradeyi size verenin, size bahşedenin aleyhine kullanmaya kalkıyorsanız ve o veren de Allah ise, bunun hesabını sorar. Bunun değerli dostlar yukarıdaki وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ bu rahmete nail olsunlar diye yarattı sözcüğü, anahtar ibaresi var ya, o sadece lafız ve mana açısından öyle değil, maksat açısından da rahmete nail olsunlar şeklinde anlaşılmalı. Çünkü rahmet varlığın ilk illeti demiştim. Biraz önceki ayetleri tefsir ederken. Rahmet varlığı kuşatan şey. Ve insanın neden yaratıldığını sorana Allah'ın bir cevabıdır bu. Rahmetime nail olsun diye. Ya Rabbi insanı neden yarattın? Rahmetimin bir eseri olarak yarattım. Rahmetime nail olsun diye. Çıkışı rahmet, varışı rahmettir. İnsan Allah'ın Rahman ve Rahim isminin bir tecellisi. Ve yine aynı ismin ve sıfatın tecellisi olan cennete kavuşsun istiyor Rabbimiz. Eğer insan illetine, hikmetine ve sebebine aykırı davranır ve kendisi için yaratılan mutluluğa ulaşmazsa, onu tercih etmezse, yaratılış amacına ihanet etmiş olur. Böyle değerlendirilir. Bunun anlamı da budur dostlar. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اِمْنِ Ey peygamber! Elçilerin haberlerinden senin yüreğini takviye edecek her şeyi bütünüyle sana aktarıyoruz. Fuadek, kalbek demedi. Kur'an'da kalp hem tekil olarak hem çoğul olarak ama çoğunlukla da çoğul olarak kullanılır. Çünkü toplumsal akla tekabül ettiği yerlerde çoğul olarak kullanılır. Fuat'la kalp arasındaki fark nedir veya var mıdır sorusu önemli. Fuat kök anlamı fet, ateşli hastalık. Şiddetli ateş, et kızartmak anlamına geliyor. Kalbin özel bir hali. Anlıyoruz ki yanık kalbe, ateş düşmüş kalbe Kur'an Fuat diyor. Buradan Resulullah'ın kalbindeki yanan ateşi anlıyoruz. Sızıyı anlıyoruz. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِذَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Bu haberlerin içerisinde hem sana hakikat hem de müminlere bir öğüt ve uyarı ulaşmış olmaktadır. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ İnanmamakta ısrar edenlere ise de ki, اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ Siz kendinize yakışanı yapınız, unutmayınız ki biz bize yakışanı yapmaktayız. Hatırlayınız 93. ayetteki Hazreti Şuayb'in hitabını. وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ Ve bekleyiniz, iyi bilin ki biz zaten bekliyoruz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin gizli gerçekleri Allah'a aittir. وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّ Ve sonunda her iş döner, dolaşır, Allah'ın dediğine varır. فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Şu halde, yalnız ona kul ol ve yalnız ona güven, ona dayan. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Zira senin Rabbin yaptıklarınız karşısında asla duyarsız kalmaz. Biz de bir surenin daha sonuna gelirken Rabbimizden yalnız kendisine kul olan, kula kul olmayan ve yalnız kendisine dayanan salih ve seçkin kulları arasında bizi de kılmasını niyaz ediyoruz. Ve ondan imanla, Kur'an'la, vahiyle yaşanmış bir ömür ve bu vahiyle yaşanmış bir ömrün güzel bir hatimesi, güzel bir sonucu olan imanlı bir ölüm niyaz ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.